Leszavaztunk a Csokival! Ez egy új mikrofon, gondoltam kipróbálom még élesben, miatt még a fesztiválra elvinnénk. Szeretném, hogy másik jobban múlt. Én nem mondom el, kire szavaztam. Én sem mondom el. Te sem mondod el? Nem mondom el. Jó. Neked nem kell mondani, neked le kell fényképezni és bevinni holnap, nem? Amúgy minden tévhit ellentétben nem. Én tegnap kicsit elszomorodtam, amikor egy barátunk elküldte, hogy egy rokon nyugdíjas nagymama hogyan ordibálja azt, hogy a MZP katonákat küldeni, és Orbán meg megvéd minket Brüsszeltől. Nem is ez volt az igazi problémám, hanem nem mondott semmit, hanem csak ordibált, hogy képzeli valaki, hogy az ellenzékre szavaz, de nem mondott érveket. Nem értette meg ezeket az üzeneteket olyan mélyen, hogy mondjuk te azt gondolja, hogy itt a háború vagy a béka a kérdés, hanem az, hogy csak egész egyszerűen hogy lehetséges, hogy valaki más gondol, mint ő. No, halálra vannak riadva, és ezt mondtam, hogy remélem Orbán Viktor büszke magára, és nem azt mondom, hogy nincs olyan, aki úgy magától a Fideszre szavazna, de van egy ilyen réteg, aki halálra van rémülve, mert az van mindenütt hirdetve, hogy a háború vagy béka a tét, és ez már gusztustan szerintem. De az mindenképp látszik, hogy eléggé ketté szakadt az ország, és erről fogunk forgatni ma. Az, hogy ezek után, ezután a megosztottság után hogyan lehet majd közösen elkezdeni itt az országban az építkezést a választások után, és amúgy egy elég nehéz időszak fog jönni erre, talán mindannyian így készülhetünk. Remélem mindenki vett aranyat. Mennyi az idő? Azt mondja, hogy 18:43, negyed óra múlva zár az egész, és aztán lassan, hogy csúszkálnak az eredmények. Négy óra múlva az utolsó emberek is beállnak a 11. kerületben a sorba. Lassan a buszok is visszaindulnak vidékre, nem? Ukrajnában. Majd lassan a 800. fő is leszavaz a 30 fős faluban. Na jó. Nem segít. Csak abból indultunk ki, hogy pártatlan lesz ez a videó. Nem mondtam, hogy kibuszoztál. Mindegy. Két óra, 00:00, a szavazást lezárom. Ez így nagyon szarul. Itt vagyunk az első helyszínen, megérkeztünk a Fidesznek az eredményvárójára, a Bálnához, ahol már most is olyan prominens alakokat lehet látni, mint... Nem igazán tudom a legtöbb embernek a nevét, de sokan vannak itt szépen kiöltözve, viszont az emberek, akiket mi meg akarnánk kérdezni, szerintem nézzünk körbe, hát ha találunk esetleg fiatalokat, vagy tényleg csak ilyen szimpatizánsokat, akik idejöttek, és nem pedig mondjuk pártagokat. Nincs kedvetek nyilatkozni? De egy tök ártalmatlan beszélgetésről lenne szó. Nem ilyen mentes piákat kéne inni, és... Fokucsoport? Aha. Jézusom. Szerintem fel vagy vág ki! Amúgy milyen csajozási technikákat vett be itt ma? Hát figyelj azt, hogy aki ner, az nyer. Ha eljövök egy csaj, például nem tudom, Lipsi, akkor nem fogom még elvetni az ötletet, hát aztán minek. De nem írtad ki a Tinderre, hogy csak fideszesek? Ja, én nem élek az ilyen lehetőségekkel, hogy nem fideszekkel nem szexelek, vagy ellenzékiekkel nem szexelek, ilyeneket nem alkalmazok szerintem. Én demokrata vagyok, megtisztelem másoknak az állampolgári véleményét, politikai vélemény kifejtés szerintem alapvető emberi jog, úgyhogy nyugodtan lehet bármit vallani. Bár a Fidesz azért az így fontos. Ön hogy érzi, hogy milyen a közbeszéd állapota ma Magyarországon? Tényleg megosztott lett nagyon, és azt gondolom, hogy több fókuszt kellett volna tenni azokra az értékrendekre, amelyek Magyarországban közösek. Tehát nem azt kellett volna mindkét oldalról kidomborítani, hogy a másik fél, a baloldal és a jobboldal ideológiájában mi az, ami eltér. Természetesen az eltérést is ki kell hangsúlyozni, de végső soron holnap is ide fogunk jönni, holnap is együtt fogunk találkozni, tehát szerintem sokkal nagyobb fókuszt kellett volna tenni a közös pontokra, és ez szerintem nem biztos, hogy rontja egy pártnak. Kellene találni Magyarországon, kellene találni közös pontokat. De ez az ellenzék nem arról szól, hogy legyen közös pont. Igen. Tehát ez egy ellenzék, az nem ellenfél. Nem. Bocsánat, csak így nehéz, így de se tudjuk normálisan adni. Mert akkor így addig az emberek csak így néznek minket. Jó, de hát akkor lehet egy rajzfilm figurával engem helyettesíteni. Jó. Teljesen másképp látjuk az elmúlt 12 évet. Mi meg másképp látja a másik oldal. Talán lehetne kicsit ilyen, nem tudom, barátiasabb, vagy ilyen, nem tudom, a párbeszédnek a lehetőségének a hiánya azért az így eléggé durván fellelhető. Egy kicsit, nem tudom, felrebb küzdelem benne azért ott is szerintem meg tudom mutatkozni azt, hogy a konzervatív ideológiának azért nagyon fölénye van ebben az országban, erkölcsi, követettségi és más tekintetekben is. Ez az előválasztás egyébként egy ilyen érdekes koncepció volt, tehát az, hogy sikerült is valamennyire összefognia magát, de és legalább abból a káoszból, ami volt az előző években, kicsit valamennyire fejlődött. Persze attól, hogy nem támogatom őket, de hogy azért jó lenne az országnak egy rendes ellenzéke is legyen. Tehát egy olyan, amelyik konstruktív kritikákat tudja illetni például a törvényhozásnak a mindenféle pillanatai tevékenységét. Mi lehet majd a megoldás itt a választások után, hogy közelítsük esetleg az embereket egymáshoz? Szerintem semmi. Semmi? Semmi. Akik nem értékelték aztán az elmúlt 12 évnek az eredményeit, azoknak valószínűleg, hogyha most továbbra is nyer a Fidesz, akkor nem, ők továbbra sem fogják értékelni ezeket az elért eredményeket, mint eddig se értékelték. Azt hallottam a választásnak az egyik kampánybeszélgetésében, hogy ellenzékre szükség van, váltsuk le az ellenzéket. Azzal, hogy elzárkózunk és két ilyen izolált nagy tömb van, azzal nem lehet mit csinálni. Ez az ilyen egyfajta bipoláris rendszer, ami egyébként szerintem ez a nyugati, főleg Amerikából érkező politikai atmoszférának az itteni maradványa, itteni kiszármazása. És ezt nem annyira tartom jónak. Azt az eredményt várjuk, hogy a Fidesz-KDNP győz. Igen, és nem a Fidesz miatt, hanem azért, nem a Fidesz itt a lényeg, és nem az Orbán Viktor, bocsánat. Tehát itt az a lényeg, hogy ha valaki épp ésszel végig gondolja, hogy mi kell a létezéshez, és az élethez, mi kell hozzá, nagyon egyszerű. És ezt ki és hogyan szolgálja és segíti, vagy végső soron fékezi és tönkre teszi, akkor itt ezt kellene végig gondolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy valakit felmagasztalunk, és az ő személyér a központjának, hanem az, hogy hogyan segíti az egészséges létezésünket és életben maradásunkat, és én nekem a homoszexuálisokkal sincs semmi problémám, nekem az egyetemen is voltak homoszexuális osztálytársaim. De könyörgöm, a saját hálószobájában mindenki azt csinál, amit akar, de én beszéltem olyan kultúrált, józan homoszexuálisokkal, akik például ezt a Pride-ot ízléstelennek tartják. Még van lehetőséged, hogyha bármit akarsz így mondani a fókuszcsoport nézőknek, ami... Jártkozhat fel a csatornájákkal. Jó, hát ez... Akkor nekünk már nem kell mondani. Bána, Fidesz eredményváró, egy kajszi barack pálinka egy sörrel, 3360 forint. Teljesen jó, legjobb deal. Jó. Amúgy tök jó fejkedves emberek vannak itt, nem? Az talán egyetlen probléma, hogy a Bánában nem mehetünk be, mert az meghívásos, és itt kint kevesen vannak, nyilván mert rohadt hideg van, és aki meg ide jön, az valószínűleg annak van, az fent van a listán. Hát mi nem vagyunk. Az emberek jó része szerintem teljesen járatlan a politikával. Saját véleménye nagyon kevés embernek van. Mindenki által a kedvelt médiára támaszkodik. Tehát amit az sugal neki, azt szinte kritika nélkül elfogadja. Úgyhogy én sajnos viszont kevés emberrel tudok találkozni, aki más véleményen van, mint én, és lehet vele normálisan vitatkozni, vagy érvelni tények ismeretében. És ön hogy látja, hogy milyen megoldás lehetne arra, hogy kicsit közelebb hozzuk a két oldalt, majd így a választások után, hogy... Hát először is igazat kell mondani, tehát sorra kell venni azokat a pozitív dolgokat, amik szinte megcáfolhatatlanok, és ha valaki valami negatív dolgot talál, az is álljon elő bizonyítékokkal, és akkor talán ez elindulhat egy normális kapcsolatot a két oldal között, talán. Én bízom benne, de épp a kollégának az előbb mondtam, hogy én nagyjából ismerem a környező ország politikai helyzetét, és ott szinte ugyanez van. Tehát nincs igazán különbség. Mondjuk nálunk még odáig, tetlegességig nem fajult ez a dolog, de sajnos ez valószínűleg én már nem fogom megérni azt, hogy itt normalizálódjon a politikai helyzet. Körbejártuk nagyjából az embereket, akiket most itt körbe lehetett. Nyilván tényleg így a borzalmas hideg miatt, aki eljött, az leginkább benn volt. Megnézzük a többi eredményvárót, hogy ott mi a helyzet. Így most elmentünk egy csomó ember mellett, aki épp ment az eredményváróra. Hát nem mondom, hogy nem ilyen milliárdos rétegnek tűntek. Ezek a háttéremberek, akikről nem tudsz. De ilyenkor gondolom összegyűlnek, buliznak egy jót. Voltak köztük olyanok is, de voltak ilyen nézzék, ilyen papok, meg nem tudom. Papok? De... 20 éves csajokkal. Jó, de várjál, azért várjuk ki a végét, mi lesz a többi. Mere, többi eredmény már. Hát ilyen büdös tarisznyás lipsik lesznek. 8:30 lesz mindjárt. Lehet már tudni a rendményeket? Már másfél órája bezártak az urnánk. Hagyj halljam, csakker! Várjál, mert össze van fagyva a kedvem. Nem tudja beolvasni ez a szar. Még semmi? Jó. Nem fut. 9 után. Még él a remény pár percig. Útba ejtjük a kutyáknak a eredményváróját, mert elmentek útközben lesz, szóval oda is belézünk. Tegyük hozzá, hogy mi nagyon szívesen elmentünk volna. Mi a faszom a Gattyán pártjának a neve? A Gattyányék pártja valahol a Norma Fánál egy hotelben vannak kint. Valószínűleg már vége a bulinak, úgyhogy oda nem megyünk el. Még lehet, hogy kétharmaddal nyernek. Ki van még? Az a börtöntöltelék. Ja, a normális életpártja. Azt nem hiszem. Nekik nincs eredményvállalójuk. A mi hazánk meg azt írták, hogy valami lesz, de hogy nagy részük vidéken van a saját körzetében. Pont odaérünk az ellenzékre, mire mindenki egymás nyakában sír. Tényleg ez lesz. Megérkeztünk a kétfarkú kutyapártnak az eredményvárójára, és elég erős meglepetés ért minket itt. Passz, itt rendes buli van, fullon van a hely, koncert. Ja, mondjuk lehet, hogy azért, mert ide be tudtunk jönni, és akkor csak ennyi a különbség. Milyen a közbeszéd ma, így a Magyarországon a közbeszéd, hogy mennyire tűnik megosztott? Hát én szerencsére nem mozgok olyan közegbe, hogy nagyon megosztott lenne. Úgyhogy én így szerencsésnek mondhatom magamat, hogy mindenki úgy beszél, ahogy nekem tetszik. Hát akkor ön egy véleménybuborékban él? Hát lehet. Szerencsés vagyok. Na, milyen nálatok itt ma a hangulat? Hát nem tudom, egyrészt nagyon fáradtak vagyunk, másrészt itt a Szentesi Szabi, meg a Gergő is, meg az összes többi ember, és ők meg nagyon boldogok, meg hát én is. És nem? A cingyen sör, szuper, teszteljük, itt most így ez van. Ja, ez abszolút ingyen sör, neked is, tehát nyugodtan álljatok sorban. És szerintem teszteljétek, mert ahogy én most így, de lehet, hogy elfogult vagyok, majdnem ugyanolyan pontosan, ugyanolyan finom, mint az úgynevezett pénzbe kerülő sör. És itt is ki lehet ma próbálni az örök életet? Azt már régen átutaltuk mindenkinek, aki erre a bulira eljött, itt a kutyapárt eredményvárójára. Klasszikus politikai pártoktól a kutyapártnál mindig nagyobb buli van, és mindig sokkal inkább lazák, meg saját magunk vagyunk, és tényleg nem szokott minket az frusztrálni, hogy éppen mit kellene mondani, vagy mi az a három közhelyes kifejezés, amit használnunk kell, hanem mi szeretnénk önmagunk lenni. Én azt gondolom, hogy azért a kutyapárton túl egy-két más politikai párt közül is, és ez szerintem hasznos. Te tudod, igen? Hogy mi van? Mert az enyémről megy a laptop, és nem tudok mit válaszolni, mert két óra. Másodikak vagyunk a berlini exit poll-ban. Berlinben nyertünk! Oké, de mi ez a... Nyertünk! Mi a téma? Balra menjünk. Külképviseleti exit poll eredménye. Ja, tehát külföldön jók vagyunk. Jó, szerintem tudjuk, hogy állunk. Ezt lehet, hogy elcsesztünk. Évek óta itt országjárásokat csinálunk, közben meg mondtam én neked, hogy nyaralni kéne. Jó, mennyi, jó. Kajmás, sikerteki magyarokat megszólítani. Szóval se higgyétek el. Ez a fókuszcsoport amúgy? Igen, igen. Sziasztok. Hello. Elmegyek. A fókuszcsoport is hazudik? Mindenki hazudik. Yes. Én úgy hallottam, hogy a fókuszcsoportnak a fele az buzi. De az egy ember. Hát az a fele. Annak a fele. Nézzük, mik az első eredmények. Nézzük ezt a térképet. Ajaj, kicsit egyszínű, nem? Hát nincs túl sok szín, már alapból maximum kettőre számítottunk, de... Hát itt most megyünk az ellenzéki eredményváróra. Közben nézzekedjük az eredményeket, szóval újabb 4 évre. Most úgy áll, jelenleg 2/3 áll a Fidesz. Kemény. Jó lesz a hangulat az eredményváron. Amúgy a kutyáknak van igaza. A kutyáknak van igaza. Legalább buliznak egy jó. Nekem remekül bemutatta amúgy most végérvényesen, hogy miért nem működik amúgy a kommunizmus. Ez a kutyapárti buli, igen. Mert hát valószínűleg az ingyen serér ott álltunk, és mondtam volna, hogy bocsánat, nem lehet fizetni serér, hogy sorra kerüljünk. De amúgy ez tök jó, tehát maga a buli az király volt, a Fidesz buliában mondjuk nem jutottunk be konkrétan. Igen, úgyhogy az elég gyászos volt. Lehet, hogy az benne amúgy lehet, jobb volt. Ott, ha van ott, valahol vannak kokain csíkok, ott biztos. Meglátjuk, hát ha az ellenzéknél is lesz. Hát ha találkozunk a Szanyival. Az a fel az tényleg nagyon furcsa, hogy ott tartunk, hogy 28%-os feldolgozottsági adatoknál 2/3 van a Fidesznek. Még izgalmas, de nem számítunk túl nagy buli hangulatra az ellenzéki eredményváron. Gratulálunk a megafonosoknak, pesti tévéseknek. Ezt akkor ti nyertétek? Lassan el kell gondolkozni azon, hogy hogy lehet a NER-be betagozódni. Szerintem nekem ennyi követővel azért... Ha eleget vezekelek, akkor lehet, hogy bevesznek, nem? Szevasz, Vittya! Én mindig is támogattalak! Szevasz! Ez csak egy vicc volt. Csak betagozódtam az ellenszégbe, hogy Vittya, jöhetnek a megrendelések. Ez az! Jó az a pesti tévé. Jó azért, az, nem is rossz. Én tudnék egy műsort vezetni. Nem is olyan rossz ez az Orbán. Megérkeztünk az ellenzéki eredményváróra. Kicsit elkéstünk, mert most már vannak eredmények, úgyhogy nem lehet ilyen egészen befolyásolásmentes interjúkat készíteni. Katasztrofálisan hideg van. Milyen a közhangulat Magyarországon, a közbeszéd, így a politikai szintéren? Szerintem a gyűlölet az egy nagyon fontos dolog. Tehát mindenkit utálni kell. Tényleg én nagyon utálok mindenkit. Téged is. Igazából én azt mondom, hogy a szeretet, tényleg elfogadás kéne ide. Mindenkit fogadjunk el, hogyha valaki fideszes, azt nagyon nehezen, de azt is el lehet fogadni. És nézegettétek az eredményeket? Igen, így frissítgetjük a Telexet, hogy mi van. Úristen. Boldogok vagytok a... Elég kevés a feldolgozottság, szóval még annyira nem nézzük, mert nem igazán akarunk olyat látni, amit nem akarnánk, vagy nem kéne. És mi tudna szerinted ezen segíteni, hogy közelebb kerüljenek az oldalra? Hát nem kéne ilyen gyűlöletkampányt folytatni, ez egyértelmű. Tehát pont, hogy nem a megosztásra kéne játszani, hanem arra, hogy egy picit... Pont ők mondják azt, hogy nemzeti, meg... összetartás és ilyenek, pont ez lenne a fontos, de eközben meg pont az ellenkezője zajlik az egész országban. Ebben akkor csak egy oldal a hibás? Nem, ebben lehet több oldal is hibás, és pont, hogy közelíteni kéne ezt a két oldalt, vagy nem, lehet, hogy nem is két oldal. Igazából pont az a lényege az egésznek, hogy ez kurva sok oldal. Ez nagyon sok oldal, amit egymás felé kéne közelíteni. És amúgy pont ezért is igazából az ellenzék szerintem egy nagyon jó dolog, mert ott nagyon sok, például én Márki Zajjal ilyen vallásos dolgokban egyáltalán nem értek egyet. Ő is elfogadja azokat a, azokat a dolgokat, akik nem úgy gondolkoznak a vallásról, és én is elfogadom azokat a dolgokat, amikről úgy, ő úgy gondolkodik a vallásról. Így nagyon érződik egyetemen, hogy így az ellenzéket támogatják inkább. Meg nekem így a családom belül is inkább nem fideszesek, hát így a családtagjaim. De hát igazából felmegyek Facebookra, és így viccből szoktam kommenteket olvasgatni, és ez szörnyű. Szóval így... De nem is nagyon, nincs nagyon kontaktod a másik oldalról? Hát nyilván, de... De hogy így igazából annyira nem is akarok velük így azonosulni. Vagy így, jó, tudom, hogy ez búzé hangzik, de... Egyikünk se tudja meggyőzni a másikat. Szóval így inkább hagyom, és nem beszélgetek velük így erre. De próbálkozz, és az a tapasztalat? Igen. Hát például jó nagymamám az... berögzült fideszes sajnos. De legyen már egy olyan világ, ahol nem utáljuk egymást. Ez lenne a legfontosabb, hogy nem a gyűlölet a lényeg. És szeressük egymást, hát szereted, baszd meg, hát tényleg annál mi jobb? Miért Gyurcsány jobb volt? Nézd szomorúan! ...szavazattal áll az élen, 45,23%-a szavazatoknak az ő neve mellett landolt. 72. Sok interjút már nem csináltunk, nem túl jó a hangulat itt az ellenzéki eredményvára, nem tudom te mit. Hát... Jó, figyelj, a zene van! Igen, amúgy a zenében itt ilyen budi hangulat van, ez rendben van teljes. Nem sikerült eltalálni így a közvéleménykutatásokat. Mindenki azt várta, hogy legalábbis valami nagyon szoros dolog lesz. Mindegy, az élet megy tovább. Nem szabadna, hogy ennyire nyomot hagyjon az emberbe a politika, de azért... Nem örülsz? Nem örülök. Nem örülök. Én nekem az a hiányérzetem, hogy itt se a Vince Emiliát, se a Trombitás Kristófot nem sikerült eltalálni. Azt mondták, hogy itt egy megafonos, és nem találtuk, pedig meginterjúhoz. Ja, Vince Emiliát nagyon szívesen meginterjúztatná ezt a Vince Emiliát, nem? Hát de nem, nincs itt! De azt mondták, nagyon boldog, nem is tudom miért. Ja, azt mondták, hogy itt táncolt az ellenzék ízét. Ez kurva jó. De tényleg, de ez amúgy, hogyha belgondolsz, ez amúgy elég menő is, nem? Ne legyetek letörve, ha az elmúlt 12 évet nézzük és ezt az eredményt, akkor lesz még rosszabb. Én még szeretnék elmenni a Mi Hazánk eredményvárójára, ott valószínűleg boldog emberek vannak. Ez jó idő ismét. Ja, Toroszkai, ez behúzta. Szóval, ha valaki csalódott lenne az ellenzék teljesítményében, akkor legalább a Mi Hazánk behúzta. Édes Krisztus.